ზუსტად ორი წელი გავიდა ძვირფასო მეგობრებო, რაც ასლან აბაშიძემ დატოვა საქართველო, მაგრამ მისი მოსკოვური კარიერა სხვებთან შედარებით წარუმატებელი აღმოჩნდა, რადგან მთელი ამ ხნის განმავლობაში მას არცერთი ახალი სიმღერა არ ჩაუწერია. მოგესალმებათ გამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. თავიდან დავიწყებ სიახლეებით, რომლებიც ქართულ ტელეარხებზე მოხდა. ნუ ახალი გადაცემები გამოჩნდა, რუსთავი ორზე გამოჩნდა ახალი გადაცემა კანდიდატი, მზეზე გამოჩნდა ცხელი კალენდარი და ინეძეც გამოჩნდა ახალი გადაცემა, ეს არის სერიალ ცხელი ძაღლის გამეორება მეათეჯერ. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, გარდა ამისა, რუსთავი ორზე ნახეთ ალბათ, მალე დაიწყება რეალური შოუ ჯეობარი 2. გახსოვთ ალბათ ჯეობარ 1-ში ერთ-ერთი მონაწილე იყო ბაჯო, მე ჯეობარ 2-ში კი ერთ-ერთი მონაწილე არის ჩელე. გამომდინარე აქედან, ჯეობარი 3-ისათვის ყველაზე მეტი შანსები ალბათ აქვთ სილვიო ბერლუსკონისა და მიკელე პლაჩიდოს. კიდევ ერთი სიახლე, ტელე იმედის 80% იყიდა ორგანიზაცია News Corp-მა. გამომდინარე აქედან, ამიერიდან ამ ტელევიზიის სახელი იქნება ასეთი: ცნობილი მეცენატისა და ბიზნესმენის ბადრი პატარკაციშვილის და არანაკლებ ცნობილი მეცენატისა და ბიზნესმენის ორგანიზაცია News Corp-ის მფლობელის რუპერტ მერდოკის ტელევიზია, შემოკლებით იმედი. ამ ორ მხარეს შორის, როდესაც გარიგება მოხდა, 80% აქვს ამერიკელებს და შესაბამისად 70% აქვს ქართველებს. ამის შესაბამისად გაინაწილებენ ეს ხარეები იმედის ტელე გადაცემებს. ანუ იმედს დარჩება 700-დან ერთი შანსი, ხოლო ამერიკელებს დარჩება 300-დან ერთი შანსი. არსებული 12 მტრედიდან 8 მტრედი და 1 ფრთა დარჩებათ იმედის თანამშრომლებს, ხოლო 3 მტრედი და კიდევ 1 მტრედი, რომელსაც ცალი ფრთა არ აქვს, დარჩებათ ამერიკელებს და ბოლოს ქართველებს დარჩებათ ვაკა და ამერიკელებს დარჩებათ ჭი. აი ესეთი გადანაწილება მოხდა. სხვა სიახლეებს რაც შეეხება, ქალაქ თბილისის მერიის ინიციატივით საგაზაფხულოდ იგეგმება, რომ ქალაქში სხვადასხვა ქუჩებსა და მოედნებს შეეცვალოს სახელები და სახელები დაერქვათ იმის მიხედვით, თუ რა არის ამ ადგილზე ყველაზე მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, რუსთაველის გამზირს უნდა დაერქვას ფეშენ ბარის გამზირი, მტკვრის მთელ მარცხენა სანაპიროს დაერქმევა დაშლილები და გმირთა მოედანს კი დაერქმევა ჰაერში მომუშავე მხიარული გიგანტური კაუჩუკის ანტიპოდის ტუიჩიხანის მოედანი. აი ესეთი სახელია. ნახეთ ალბათ სიუჟეტი, რომ რუსეთში ძალოვანი სტრუქტურები აგრესიას ამჟღავნებენ ქართველი ეროვნების მოქალაქეების მიმართ. მომღერალი ირაკლი ფირცხალავა დააკავეს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ და მხოლოდ იმ პირობით გამოუშვეს, თუ თავის სიმღერას ლონდონ, პარიზ, მოსკვა, კრასნოიარსკად გადააკეთებდა. სხვა ქართველი მომღერლები კი ბეწუზე გადარჩნენ. მაგალითად, ქეთა თოფურიამ როდესაც დაინახა, რომ მილიციონერი უახლოვდებოდა, უთხრა: კარგი, კარგი, ულიტაიო. ხოლო დათო ხუჯაძე კი თავისმა პროდიუსერმა გადაარჩინა, რომელმაც აივიდან დაუძახა: ამოდი ჩქარა სახლში, დეყოფა მაქსილაში თამაშიო. ბიბი ჯაბაასია საქართველოს SNG-თან გამოსვლა არ გამოსვლასთან დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობა ამბობს, რომ SNG-დან უნდა გამოვიდეთო და უახლოეს მომავალში ნატოში უნდა შევიდეთო. მაგრამ ეს პერიოდიო, როცა SNG-დან გამოვალთ და სანამ ნატოში შევალთო, ესე იგი ეს პერიოდი, რომ ისე ტყუილად არ იყოსო, ამ პერიოდში შევიდეთ კინოთეატრ ამირანში და მისია შეუსრულებელია სამი ვნახოთო მთელმა ერმაო. რუსეთი, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება საქართველოს დსეთიდან გამოსვლას. ეს იმაში გამოიხატა, რომ ვლადიმერ პუტინი, როდესაც გაემგზავრა რუსეთიდან, დსეთ-ის ქვეყნების პრეზიდენტებს დაუბარა: სანამ მე ჩამოვალ, საქართველოს მიხედეთ სახლიდან არსად არ გაუშვათო. ამ საკითხზე საქართველოში ქართული საზოგადოების სხვადასხვა წრეებში აქტიურად მიმდინარეობს მსჯელობა. ელენე თევდორაძემ განაცხადა, რომ აუცილებლად უნდა გამოვიდეთ SNG-დანო. ლევან ღვინჯილიამ თქვა, რომ ეს არ არის სწორია, ჩვენ SNG-დან კი არა, დონსანთანიდან უნდა გამოვიდეთო. ხოლო ბოლოს ვანიკო თარხნიშვილმა განაცხადა: ამიგოებო, ჩვენ რომ გამოვიდეთ CH და რაღაც უცნაური სიმბოლო რო არის ბოლოში იქიდანო, ძალიან ქული იქნებაო. და მონოლოგის ბოლოს შევეხები იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა ლიტვაში. აეროპორტში მას დახვდა ლიტვის პრეზიდენტი ვალდას ადამკუსი, საგარეო საქმეთა სამინისტროდან დახვდა ვიტაუტას დანილევიჩუსი, ვილნიუსის მერიიდან მას დახვდა არვიდას შკარბალიუსი. ოფიციალურ შეხვედრაზე სახელმწიფო ჰიმნების ნაცვლად შესრულდა საქართველოსა და ლიტვის საერთო ჰიმნი სიყვარულიუსი, სიხარულიუსი, დამახსოვრებით არქივარიუსი.